kaçtı mandallı mandalını. Kırmalı, içeriye girmeli, var olduğunu bilmeli. Hop, şimdi alı, yer kapısı mandallı mandalını. Kırmalı, içeriye girmeli, var olduğunu bilmeli. Hop. Düştü yerlere, karıştı gazellere. Tabiatım kurusun, bakarım güzellere. Hop, şimdi alı, yer kapısı mandallı mandalını. Kırmalı, içeriye girmeli, var olduğun bilmeli. Hop, şimdi alı, yer kapısı mandallı mandalını. Nereye girmeli, var olur bilmeli. Hop. Güven dalı eğmeli, güvenini yemeli. Hakikatli yar ise sevdiğine varmalı. Kapısı mandallı mandalını. Kırmalı, içeriye girmeli, var olduğunu bilmeli. Hop, şimdi alı, yer kapısı mandallı mandalını. Kırmalı, içeriye girmeli, var olduğunu bilmeli. Başına belayım, hepsinden ben alayım. Benden ala çiçek var mı hey? Al baharlı mavi dağlar, yarayım gurbet, elde ağlar çayır çimen. Dolu dağlar yarayım gurbet, elde ağlar. Al baharlı mavi dağlar, yarayım gurbet, elde ağlar çayır çimen. Dolu dağlar yarim gurbet, elde ağlar hey. Lale der ki be hey tanrı, benim boynum neden eğri? Yardan ayrı düştüm gayrı, benden hala çiçek var mı hey? Baharlı mavi dağlar yarayım gurbet, elde ağlar çayır çimen. Dolu dağlar yarayım gurbet, elde ağlar. Al baharlı mavi dağlar yarayım gurbet, elde ağlar çayır çimen. Dolu dağlar yarayım gurbet, elde ağlar hey. Sümbül der ki boyum uzun, yapraklarım düzüm düzüm. Beni akgerdana dizin, beni akgerdana dizin. Benden hala çiçek var mı hey? Navruz der ki ben nazlıyım, sarp kayalarda gizliyim. Mavi donlu gök gözlüyüm, benden hala çiçek var mı hey? yârim gurbet elde ağlar hey. Gezer. güzel eller, söylesin şirin diller, oynasın koş yiğitler. O bizim eller, ne güzel eller, bizim eller, ne güzel eller, şirin diller, oynasın koç yiğitler. O bizim eller, ne güzel eller, bu dağda maral gezer. Dağ bizim uşudalır, bu dağda maral gezer, zülfünü darar gezer. Dalcı maral bizim, avcı burada ne gezer. Bizim eller, ne güzel eller, söylesin şirin diller, oynasın koç yiğitler. O bizim eller, ne güzel eller, bizim eller, ne güzel eller, şirin diller, oynasın koç yiğitler. Al giyer, allanırsan, şekerlenir ballanırsan, giyinmiş kuşanmışsan, karşımda sallanırsan. Güzel eller söylesin şirin diller, oynasın koş yiğitler. O bizim eller, ne güzel eller, bizim eller, ne güzel eller, çal kas kastır koş derdir. O bizim eller, ne güzel eller. Sana saçlarını akşam olsun söyleyeyim suçlarını. Kurban olduğum salla sana sana sana mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğimi. Salla sana salla sana saçlarını. Akşam olsun söyleyeyim. Suçlarını mendilini. Ya sevdiğimi. Saçlarını suçlarını. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kolların sar boynuma, üşüdüm of saramam ben. Oh. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmeydim, o da geldi başıma. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kollarım sar boynuma, üşüdüm of saramam ben. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kollarım sar boynuma, üşüdüm of saramam ben. Havuz başında vurma, çapkın karşında durma. Kirpiklerin ok olmuş, yeter kalbime vurma. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kolların sar boynuma, üşüdüm of saramam ben. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kolların sar boynuma, üşüdüm of saramam ben. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kolların sar boynuma, üşüdüm el saramam ben. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kolların sar boynuma, üşüdüm el saramam ben. Saçını kim kim ördü, ördüyse yarim ördü. İspat getir kim gördü. Bugün aygın olur. Kız saçını kim kim ördü, ördüyse yarim ördü. İspat getir kim gördü. Konu komşudan gizli. Vay manamaklı kızlar tatlı. Fır- Kızın kolu komşudan gizli. Ahbapları kalan yar, Şamlın basında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Siyamın atını pazara tutun, gelen geçen siyam ölmüş desinler. Gelen geçen siyam ölmüş desinler. At üstünde kuşlar gibi dönen yar, kendi gidip ahbapları kalan yar. Benim yarim yaylalarda oturur, ak elini soğuk suya batırır. Demedim mi nazlı yarim ben sana, çok muhabbet tez ayrılık getirir. meyveyi kopardılar dalından. Beni ayırdılar nazlı yarimden. Eğer yarim tutmaz ise salımdan. Onun için açık gider gözlerim. Üstünde kuşlar gibi dönen yar, kendi gidip ahbapları kalan yar. Hat üstünde kuşlar gibi dönen yar, kendi gidip ahbapları kalan yar. Kapanmıyor gözlerim. Hat üstünde kuşlar gibi dönen yar, kendi gidip ahbapları kalan yar. Gemici gemileri deniz dalgalı dalgalı. Benim bir sevdiğim vardır, o da benden sevdalı. Benim bir sevdiğim vardır, o da benden sevdalı. Oh, oh, oh. Ninnayı ninnayı. Benim bir sevdiğim vardır, o da benden sevdalı. Oh, oh, oh, oh. Ninnayı ninnayı. Yaştan beri oh, 18 yaştan beri şu kızın peşindeyim. Oh, 18 yaştan beri şu kızın peşindeyim. Oh, oh, oh. Ninnayı ninnayı. Ninnayı ninnayı. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır. Yar kapıdan girince bakan gözler kamaşır. Yar kapıdan girince bakan gözler kamaşır. Oh, hop, hop, ninnayı ninnayı. Oh, hop, hop, ninnayı ninnayı. Gel oynayı oynayı. Oh, hop, hop, ninnayı ninnayı. Gel oynayı oynayı. Ormancı kişinin denen kahvesine baktım obaya. Bay Mustafa çağırdı dam oynamayla. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Girenizin suları hoştur içmeye. İçinde köprüsü var gelip geçmeye. Tevfikimi vurdular iç mi içine. Yazık ettin ormancı köyün iki gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Girenizin ortasında değirmen döner. Değirmenin suları dağından iner. Mustafa'ya atılan kurşun tevfike değer. Tevfikimin acıları yürekleri deler. Köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Sen gülü sen aldın aklım ettin beni deli sen. Ama 40 yıl kalsa gene kendi malım san. İsterim ki bir gün evvel gelesen aman. Öldüm bittim eridim kül oldum. O senin aşkın elinden bayıldım. Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Öldüm bittim eridim kül oldum. O senin aşkın elinden bayıldım. Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Diyarbakır etrafında bağlar var. fitil işler yüreğimde yâre var aman. Sen gidersen benim başka kim var? İsterim ki bir gün evvel gelesen ama. Öldüm bittim eridim kül oldum. O senin aşkın elinden bayıldım. Sesini aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Öldüm bittim eridim kül oldum. O senin aşkın elinden bayıldım. Sesini aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Karşı dağın kumruları seslenir, yaylasında türlü ceylan beslenir aman. Koy başım dizine yatım uzanım, isterim ki bir gün evvel gelesen aman. Öldüm bittim eridim kül oldum, o senin aşkın elinden. Sesini aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Bittim eridim kül oldum, o senin aşkın elinden bayıldım. Sesini aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Ödüm bittim eridim kül oldum, o senin aşkın elinden bayıldım. Sesini aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Sendeyken öldürün niceleri. Hey, hey, hey. Böyle olsun da nazlı yarim, böyle olsun. Hey, hey, hey. Bu yazlıkta, bu kışlıkta böyle olsun. Hey, hey, hey. Böyle olsun da nazlı yarim, böyle olsun. Hey, hey, hey. Bu yazlıkta, bu kışlıkta. Sıra su sıra, iplik sarama sıra. Koyun olsam yayılsam, yarimin ardı sıra. Hey, hey, hey. Böyle olsun da nazlı yarim, böyle olsun. Hey, hey, hey. Bu yazlıkta, bu kışlıkta böyle olsun. Olsun da nazlı yarim, böyle olsun. Hey, bu yazlıkta, bu kışlıkta böyle olsun. Öldürdün niteleri. Oh, yakışır gence, insan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Of, sen yana ben cama, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Of, sen yana ben cama, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Derelerin çakılı, nereden aldın akılı? Döne döne oynuyor abimin çakırı. Of, sen yana ben cama, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Of, sen yana ben cama, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Dereler çakıl taşlı, ördekler yeşil başlı, benim sevdiğim Dilber al yanak kalem kaşlı. Of, sen yana ben cama, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Of, sen yana ben cama, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Deden geçmişmiş nezaket diyarı bal olmuş sana. Meyt süzülmüş şişeden ruhsarı ağır olmuş sana. Kuyu gül takdir olunmuş nazın işlenmiş ucu. Biri olmuş huy birisi desmal olmuş sana. Zihri efsün ile dolmuştur deryunun ey kalem. Zülfü Harut'un demek mümkün ki nar olmuş sana. Şöyle gir dolmuş frengistan birikmiş bir yere. Sonra gelmiş köşeye Ebru'yu daha olur sana. Ol büti tersa sana meynuş eder misin demiş. El aman ey dil ne müşkil ters sual olmuş sana. Sen ne camın mestisin ayağı kimin ayranısın. Kendin aldırdın gönül ne oldun ne hal olmuş sana. Levlerin mecruh olur dendan seni büseden. Lalin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana. Yok bu şehir içre senin vasfettiğin Dilber Nedim. Bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana. Kayseri'nin bozkırından İzmir'in sahiline, gözlerin çölüme yağmur, gönlüme bahar yine. Berikam elinde fırça, renklerle bezeli, aşkınla dolu dünyamın kışları bahar yine. Aşkınla dolu dünyamın kışları bahar yine. Ah Berika, gülüşün bahar gibi, renklerin coşar gibi. Ah Amerika aşkınla sar beni, seninle bir ömür çılgın sarhoşlar gibi. Amerika gülüşün bahar gibi, renklerin coşar gibi. Amerika aşkınla sar beni, seninle bir ömür çılgın sarhoşlar gibi. Elinde fırçalar, gözlerin ışık ışık, yaz sonu beraber toplayacağız fındık. Amerika'm gel böyle hep sarayım seni. Aşkla dolu dünyamda sen tatlı bir pıtık. Aşkla dolu dünyamda sen tatlı bir pıtık. Ah Amerika gülüşün bahar gibi, renklerin coşar gibi. Ah Amerika aşkınla sar beni, seninle bir ömür çılgın sarhoşlar gibi. Ah Amerika gülüşün bahar gibi, renklerin coşar gibi. Ah Amerika aşkınla sar beni, seninle bir ömür çılgın sarhoşlar gibi. Seninle bir ömür çılgın sarhoşlar gibi.